وہ خرابیاں جو انسانوں کے اندر پیدا ہوتی ہیں اللہ کی غلامی کے نہ ہونے کی وجہ سے. اب اگلی آیتوں میں ان کا ذکر ہے. آیت 37 کو دیکھئے. الذین یبخلون ویعمرون الناس بالبخل, وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو حکم دیتے ہیں بخل کا. ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ, اور اس کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا. کیا ہوگا؟ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا, اور ہم نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے. کون سے کافروں کی یہاں بات ہے؟ اللہ کو نہ ماننے والے؟ نہیں, بلکہ وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِيَاءَ النَّاسِ, وہ لوگ جو اپنے مالوں کو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں. وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ, اور نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نہ آخرت کے دن پر. ایسے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا, اور وہ جن کا شیطان دوست بن جائے, یعنی ان کا پھر شیطان دوست بن جاتا ہے, اور کیسا ہے وہ دوست؟ فَسَاءَ قَرِينًا, بس کتنا برا ہے وہ دوست. علاج کیا ہے؟ اس کا جواب اگلی آیت میں. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ, اور کیا ہو جاتا ان کو, ہماری زبان میں کہتے ہیں نا, اور کیا بگڑتا ان کا, یعنی اگر وہ ایسا کر لیتے تو ان کا کیا بگڑتا. وَمَاذَا, اور کیا بگڑتا ان کا, کب کیا کرتے, یعنی ایک انداز پروووک کیا جا رہا ہے, جو کر رہے اس کو چھوڑو, جو کرنا ہے وہ کرو, اور وہ کیا ہے؟ لو آمنوا باللہ, اگر وہ ایمان لاتے اللہ پر, اللہ تعالیٰ کے اوپر ان کا ایمان ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ صرف اللہ پر ایمان نہیں, والیوم الآخر, آخرت کے دن پر, قیامت کے دن پر ایمان لے آتے, اور کیا کرتے؟ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ, اور وہ خرچ کر دیتے اس میں سے جو اللہ نے ان کو رزق دیا. وَكَانَ اللَّهُ بِهِ عَلِيمًا, اور ہے اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا. یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے کیوں خرچ کرتے ہو؟ اللہ کو دکھانے کے لیے کر لو, کیونکہ وہ جانتا ہے تم جو کرتے ہو, اللہ تعالیٰ اس کو خوب اچھی طرح جانتا ہے, اور وہ اتنا زیادہ جانتا ہے کہ تم جو کرو گے اس کو ضائع نہیں کرے گا. کیسے؟ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ, بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا. وَإِن تَكُ حَسَنَةً اور اگر بھلائی ہوگی, یدائفہا, وہ اس کو دگنا کر دے گا, بڑھا دے گا اس کو. وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا, اور اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب دے گا. یہاں آپ دیکھیے کہ ان ساری آیتوں میں کچھ ایسی وجوہات کا ذکر ہے کہ جو انسانوں کو نہ تو اللہ تعالیٰ کے حق دینے کی طرف مائل کرتی ہیں, اور نہ بندوں کے حق دینے کے لیے. دو خصوصیات انسانوں کے اندر ایسی ہوتی ہیں جو رب کا حق بھی نہیں دلواتی اور بندوں کا حق بھی نہیں دلواتی. اس میں سے پہلی چیز ہے بخل, اور دوسری چیز ہے ریاکاری. اسی کا ذکر ہے اس میں. ہم دونوں کو الگ الگ دیکھیں گے کہ بخل کیا ہوتا ہے, اور بخل کرنے والا جو ہے وہ پھر کیسے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو چھپاتا ہے. بخل کہتے ہیں کہ انسان وہاں بھی خرچ نہ کرے جس جگہ جہاں خرچ کرنا اس پہ لازم ہو, یعنی ضرورت کی جگہوں پہ بھی خرچ نہ کرے. مثلا شوہر ہے اور گھر کا خرچہ نہیں دیتا, مال دینا تھا نہیں دے رہا. ہم اسراف نہ کرنے والوں کو بخیل کہتے ہیں, حالانکہ جہاں خرچ کرنا تھا وہاں خرچ نہ کرے کوئی. بخل جو ہے خود پسند لوگوں کی علامت ہے، کیونکہ وہ اپنی ذات میں اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ دوسروں کو کچھ دینا نہیں چاہتے، وہاں خرچ کرتے ہیں جہاں وہ نمایاں ہوتے ہیں۔ پیچھے آپ نے دیکھا تھا مختال اور فخور کی بات تھی، ایسے لوگ جو اپنی ذات کو ہی پسند کریں اور اسی بت کو پوجیں وہ مال خرچ کرتے ہیں، مگر کہاں، جہاں ان کی واہ واہ ہو، جہاں ان کو سبحان اللہ کی باتیں، نمائش کے نام پہ، ڈیکوریشن کے نام پہ، نمود و نمائش کے نام پہ خوب خرچ کرتے ہیں، جہاں اپنی شان بڑھتی ہوئی دکھتی ہے نا وہاں خرچ کرتے ہیں، اور اس کے برعکس جہاں کوئی پتہ نہ چلے، کسی کو کسی کی خبر نہ ہو، تو وہاں ضروریات کو بھی نہیں دیتے۔ اور بخل ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کا اثر دوسروں پہ فوراً جاتا ہے۔ بخیل کبھی اکیلا نہیں پنپ سکتا، وہ دوسروں کو فوراً اس کی دعوت دینے لگتا ہے تاکہ اس کا بخل نہ نمایاں ہو۔ اب بخل کئی قسم کا ہوتا ہے، مال کا بخل بھی ہوتا ہے، علم کا بخل بھی ہوتا ہے، اور عمل کا بخل بھی ہوتا ہے۔ مال کا بخل اگر اصطلاح میں دیکھیں، زکوٰۃ نہ دینا، صدقات روک لینا، اپنے اور اپنے بچوں کی جائز ضروریات کو پورا نہ کرنا، یا اپنی ذات پر تو خوب خرچ کرنا لیکن اللہ کے راستے میں نہ دینا۔ علم کا بخل کیا ہے؟ معلوم ہے کوئی بات لیکن بتانا نہ، کیوں بتائیں، ان کو بھی پتہ چل جائے گی، بتاتے کیوں نہیں ہیں؟ پہلی بات ہے کہ عمل نہیں کرتے خود، بتایا تو شرم آئے گی، لوگ کہیں گے پھر آپ کیوں نہیں کرتے، اور دوسری بات ہے کہ دوسرے میرے برابر ہو جائیں گے، ان کا میرا علم برابر ہو جائے گا۔ عمل کا بخل کیا ہوتا ہے؟ کسی کی خدمت کر سکتے ہیں نہ کرنا، مدد کر سکتے ہیں نہیں کرنا۔ دیکھیے یہاں بخیل کو اور ریاکار شخص کو کافر کہا گیا، لیکن کفر کے درجے ہوتے ہیں، کفر اکبر ہوتا ہے، کفر اصغر ہوتا ہے، اس طرح قول کا کفر ہوتا ہے، عمل کا کفر ہوتا ہے، یہاں کفر فعلی مراد ہے، عمل کا کفر ہے ان کے اندر۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بخل کی عادت انسان میں کب آتی ہے؟ جب انسان کسی نعمت کو اللہ کی دین سمجھنے کی بجائے اپنی قابلیت تصور کرے۔ اسی طرح بخیل کون ہے؟ آپ کے سامنے چند روایات اور آیات رکھوں گی قرآن پاک کی۔ ترمذی کی ایک روایت ہے ابو سعید الخدری سے، آپ نے فرمایا دو عادتیں کسی مومن میں جمع نہیں ہوتی، کیا؟ البخل وسوء الخلق، بخل اور بد اخلاقی۔ اس سے پہلی بات تو پتہ چلی کہ بخل کرنے والا مومن نہیں ہوگا، ظاہری بات ہے وہ عادت اگر آ گئی ہے تو پھر ایمان والا نہیں ہوگا۔ اسی طرح بخیل جب خرچ کرتا ہے تو کہاں خرچ کرتا ہے؟ جہاں اس کی ذات کی بڑائی ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے فرمایا کہ بخیل اور سخی کی مثال دو آدمیوں جیسی ہے جن پر لوہے کی دو زرہیں سینے سے گردن تک ہیں۔ سخی جب، سخی کس کو کہتے ہیں؟ جنرس، جو بہت خرچ کرے۔ جب بھی کوئی چیز خرچ کرتا ہے تو زرہ اس کے چمڑے پر ڈھیلی ہو جاتی ہے اور اس کی پاؤں کی انگلیوں تک پہنچ جاتی ہے، یعنی پھیل کر اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ جسم سے گر کے نیچے چلی جاتی ہے۔ لیکن بخیل جب بھی خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی زرہ کا ہر حلقہ اپنی اپنی جگہ چمٹ جاتا ہے، وہ اسے ڈھیلا کرنا چاہتا ہے لیکن وہ ڈھیلا نہیں ہوتا۔ اس وقت آپ نے اپنی انگلی سے اپنے حلق کی طرف اشارہ کیا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینے کی بجائے اپنی ذات پہ لگائے رکھنا، یہ بھی بخل ہے انسان کا، اور ایسے لوگ جو ہیں فرشتوں کی بد دعائیں پاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، کوئی دن ایسا نہیں جاتا جب بندے صبح کو اٹھتے ہیں دو فرشتے آسمان سے نہ اترتے ہوں اور ایک فرشتہ یہ کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ بخیل کا مال روک دے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ صدقہ نہیں دیتے، اللہ کے راستے کا خرچ نہیں کرتے، ہاں اپنی ذات پہ خوب خرچ کرتے ہیں، ایسے لوگ پھر مجرم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کی بات بیان کی کہ الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، جن کو اپنے بڑے ہونے کا احساس اتنا زیادہ ہے کہ وہ خرچ بھی اپنے آپ کو مزید بڑا کرنے کے لیے کرتے ہیں، نہ کہ دوسروں کے لیے کرتے ہیں. اسی طرح یہود کا ایک بخل تھا، اور وہ کیا تھا کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبریں چھپا رکھی تھیں، نہیں چاہتے تھے کہ دوسرے لوگ جان جائیں اور پھر وہ بھی وہی کام کرنے لگے تاکہ وہ مسلمان ہو جائیں اور ہماری بات پیچھے ہو جائے. بعض دفعہ دیکھیے کہ انسان خود دین والا ہوتے ہوئے بھی بخل کرتا ہے، کیسے؟ دوسرے دین والے کے پاس کسی کو جانے سے روک کے. یہ بھی دل کا کھٹا ہوا ہونا ہے، اس کی علامت ہے کہ ابھی دل کھلا نہیں، ابھی رب اشرح لی صدری پڑھنے کی زیادہ ضرورت ہے. ایسا بخل وہ کیوں کرتا ہے کہ کہیں میرے پاس آنے کے بجائے لوگ کہیں دوسری جگہ نہ چلے جائیں؟ یہ احساس کمتری بھی ہوتا ہے. اگر کسی کو اللہ کی بات پہ یقین ہے اور اپنی بات پہ یقین ہے، تو وہ تو چاہے گا کہ دوسری جگہ سنیں گے تو وہ اور زیادہ میری قدر کریں گے. لیکن جب اندر کی یہ بیماریاں ہوتی ہیں نا، یہ نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں، اور یاد رکھیے کہ جسمانی بیماریوں سے زیادہ روحانی بیماریاں انسانوں کو لگتی ہیں، تو ایسے وقت میں پھر لوگ دوسروں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. پھر اب دیکھیے کہ یہ جو بات کی ہے نا کہ وہ دوسروں کو بھی بخیلی کی ہدایت کرتا ہے، تو وہ کن جملوں میں کرتا ہے؟ یعنی کچھ جملے ایسے جو عموماً لوگ بولتے ہیں اپنے بخل کو چھپانے کے لیے. مثلاً دیکھو نا، اب مانگنے والوں کی تو اتنی کثرت ہے، یہ تو ہر وقت مانگتے، ان کی تو ضرورتیں کبھی پوری نہیں ہوں گی. کبھی سنا آپ نے یہ بات؟ اچھا، ایک جملہ عموماً بولا جاتا ہے، ارے بس آج کل تمہارا کاروبار بڑے ہی نقصان میں جا رہا ہے، دیکھو کاروبار بہت کمزور ہو گیا. یہ باتیں وہ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ دوسرا ہم سے مانگے نا. اور وہ کمی کتنی کو آئی ہوتی ہے؟ پہلے $10,000 کماتے تھے تو اب 8,000 کما رہے ہیں، کوئی نقصان میں نہیں جا رہے ہوتے، لیکن اس وجہ سے کہ دوسرے رشتہ دار یا دوسرے غریب ہمارے قریب نہ آئیں، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں تاکہ لوگ ہم سے کچھ مانگ ہی نہ سکیں. پھر اسی طرح وہ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ ان کے قریب آنے سے بھی ڈرے کہ خام خواہ مثلاً کسی غریب کو دیکھا نا تو آتے ہی ایسی باتیں شروع کر دیں، بس وہ آپ کو پتہ ہے فلاں، وہ تو بس ہر وقت مانگتے ہی رہتے ہیں. ان کا نام نہیں لیتے، نام دوسروں کا لیتے ہیں، لیکن وہ بیچارہ جو مانگنے آیا ہوتا ہے اس کی جرت ہی نہیں ہوتی کہ ہم مانگ کے اپنے آپ کو کیوں مطلب رسوا کریں، انہوں نے تو ہمیں دینا ہی نہیں ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ شادیوں کے نام پہ جو خرچ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ریا الناس، دکھاوا. ينفقون اموالهم، بخل کا ایک لازمی نتیجہ ہوتا ہے، یہ نوٹ کریں گے آپ، جب انسان جائز جگہ پہ نہیں لگاتا نا، پھر اس کے مال جمع ہو جاتا ہے. اب جب وہ مال جمع ہو جاتا ہے تو پھر اس مال کا اظہار ہوتا ہے اپنی جگہ اپنے نام کے لیے، ناجائز پہ لگتا ہے. کیا کریں، آپ کماتے کس لیے ہیں؟ بچوں کے لیے تو یہ سب کچھ ہوتا ہے. اسی طرح دیکھیے علمی بخل کی ایک اور مثال ہے، وہ مسائل لوگوں سے چھپائے جاتے ہیں جو آپ کے مسلک کے خلاف پڑھتے ہیں. وہ حدیثیں، وہ باتیں نہیں کوٹ کی جاتی کتابوں میں یا دروس میں کہ جس کے اوپر آپ کا اپنا عمل نہیں ہے. مصلحتاً بعض دفعہ لوگوں نے دین کی باتیں چھپائیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بعض لوگ اس طرح کا حال حلیہ بنا کے رکھتے ہیں کہ لوگ سمجھیں کہ یہ بڑے غریب ہیں، اور ان پہ بلکہ خرچ کرنے کو لے آئیں. ایک طرف تھا چھپانا، یکتمون ما آتاہم اللہ من فضلی، وہ چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا. اب دوسری انتہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ والذین ینفقون اموالہم ریاء الناس، دکھانا. کیا پتہ چلا؟ چھپانا بھی منع ہے اور دکھانا بھی منع ہے، دو حدیں ہیں. ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا؟ ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، نہ ان کا اللہ پر ایمان ہے نہ آخرت پہ. کیوں؟ اگر اللہ پر ایمان ہوتا تو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، اور اگر آخرت میں ملنے کا یقین ہوتا تو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے. تو آپ نوٹ کیجئے گا کہ بخل और दिखावे के पीछे जो असल रीज़न मिली, जो वजह थी बीमारी की, वो क्या थी? ईमान की कमज़ोरी। ईमान की कमज़ोरी मुझे लगता है इंसान को ज़लील और रुसवा कर देती है। उसके अंदर बाहर ऐसी ऐसी चीज़ें आने लग जाती हैं कि वो पता, वो जानता भी नहीं, लेकिन उसकी वजह क्या होती है कि उसने अल्लाह को छोड़ के बंदों को महफर बना लिया। हदीस में आता है कि तीन किस्म के लोगों से जहन्नम छड़ जो है वो जलाई जाएगी, और उसमें एक शख्स वो होगा जो सखी तो होगा लेकिन लोगों को दिखाने के लिए खर्च करेगा। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया था, मैं अपने बाद जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा खौफ रखता हूँ तुम पे, वो शिर्क असगर है। पूछा शिर्क असगर क्या है? आपने फरमाया रियाकारी, दिखाना। ऐसे शख्स को बदला क्या मिलता है कि शैतान उसका दोस्त बन जाता है, और जिसका दोस्त शैतान बन जाएगा उसका हाल क्या होगा? हमें अपनी फ़िक्र करनी चाहिए। क्या मैं रिश्तेदारियों के हकूक़ अदा करती हूँ? ये भी पीछे वाली आयतों से इसका ताल्लुक बनता है। बुखल की वजह से इंसान दूसरों के हक नहीं दे सकता, क्योंकि बुखल की वजह से हिर्स आती है, इसी से माल आता है, इसी से इंसान अपनी तमन्नाओं को बढ़ा लेता है। नतीजा क्या होता है कि हकदारों को देने के लिए हक भी नहीं करीब रहता, फिर फिस्को फजूर का हुक्म दिया जाता है, अल्लाह की हदें टूट जाती हैं, और नतीजा क्या निकलता है कि इंसान अल्लाह से भी दूर हो जाता है और इंसानों से भी दूर हो जाता है। इस बात को पेश करने के बाद कितना खूबसूरत अंदाज, वमा ज़ालिहिम, और क्या होता इनके साथ, क्या बिगड़ता इनका, कर लेते तो अच्छा था। यानी अब एक रास्ता बताया जा रहा है, इनका कुछ ना बिगड़ता। लोगों को दिखाने के लिए हज़ारों खर्च करते हैं, लाखों खर्च करते हैं, सोना कितना भी महंगा हो जाए, कभी सुनार की दुकान अब बंद नहीं देखेंगे, खाली नहीं देखेंगे। अमूमन ख़बरें फैलती हैं ना, सोना बहुत महंगा हो गया। आप इस नीयत से जाके ज़रा किसी सुनार की दुकान को देखिए कि अच्छा महंगा हो गया तो आज तो वो खाली बैठे होंगे, आप देखेंगे उतने ही ज़्यादा लोग वहाँ मौजूद हैं। क्या करें, शादी है, मंगनी है। वो एक की चीज़ दस के बराबर हो जाए, लोग कभी ना सोचेंगे कितना माल लग रहा है, छोड़ो कोई काम की चीज़ ही ले लें, चलो अपनी ज़ात पे लगाना है, कोई चीज़ ले लें ऐसी जिससे फ़ायदा हो। और इसके बरक्स अल्लाह के रास्ते की एक एक छोटी छोटी चीज़ भी बाज़ दफ़ा इंसान को पहाड़ लगती है कि छोड़ो अब किसकी क्या ज़रूरत है। दुनिया की चीज़ें घर में हज़ारों की भी होंगी तो कहेंगे नया मॉडल आना चाहिए, और दीन की सहूलत के लिए कोई चीज़ मौजूद नहीं तो सुस्ती करते हैं, नहीं क्या करें अब ले लिया तो अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसे ही लोगों को अल्लाह ताला ने कहा कि वमई यकुन शैतान लहू करीनन फसा करीना। आपने यहाँ देखा कि असल बीमारी कुछ और दिख रही थी लेकिन रूट कॉज बिगड़ गई। इसलिए इलाज क्या है? तीन बातें हैं बुखल और रियाकारी के इलाज की। पहली चीज़, आमनु बिल्ला, अल्लाह पर ईमान लाए, ताल्लुक मज़बूत करें। जितना ईमान मज़बूत होगा ना उतना दिल से ये नेगेटिव चीज़ें निकल जाएंगी। दूसरी, वबिल यौमिल आखिर, यानी वल यौमिल आखिर, डे ऑफ जजमेंट का एहसास, एक एक चीज़ का कल बदला मिलेगा, एक एक बात जो बोलती हूँ, कहती हूँ, सुनती हूँ, कल इसको जाके दूसरों के सामने देखना और दिखाना पड़ेगा। और तीसरी चीज़, वन फ़कू मम्मा रज़क़हुमुल्लाह, दिल नहीं भी चाहता ना तो देना शुरू कर दें, यकीन करें दिल से बुखल निकल जाएगा। बाज़ दफ़ा इंसान का दिल चाहता है तो वो देता है, लेकिन आपको पता है कि दिल ना चाहे और देना इसका ज़्यादा अजर है। इसीलिए बखील को खर्च करने का ज़्यादा अजर मिलता है। कुछ लोग हैं ना उनके हाथों में ऐसी ख़ारिश होती रहती है, पैसा उनके हाथ में टिकता ही नहीं है, वो भी खर्च करेंगे, उनको भी अजर है। लेकिन एक बंदा उसके दिल में माल की मोहब्बत है, चूर चूर है माल की मोहब्बत से, जब वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करेगा ना उसको ज़्यादा अजर मिलेगा, क्योंकि जितनी कुर्बानी है उतना ही अजर है। तो लिहाजा ये तीन काम करे इंसान। और चौथी भी बात इसके अंदर एक और फ़ायदे की हो सकती है, वो क्या है? इस बात का एहसास कर ले कि अल्लाह मेरे हाल को जानता है। कभी आपका भी दिल चाहे ना कि किसी ऐसी जगह खर्च करूं जहां दूसरों को दिखता है, तो वहां सोच लीजिएगा कि वकान अल्लाहु बिहिम अलीमा, اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. میں کسی کو دکھا کے کیا کروں گی؟ دیکھیے آپ اپنے ساتھ باتیں کیا کریں, لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ کام کر رہی ہوں, لوگوں کی کیا اوقات ہے؟ اتنا کمزور ہے, اتنا مجبور ہے, چلتے چلتے گرے ٹھوکر لگ جائے, بات کرتے کرتے سانس رکے دنیا سے چلا جائے, میں اس انسان سے ڈروں گی؟ آپ یقین کریں جتنا آپ انسانوں کو ان کی اصل پہ لے کے آئیں گے نا, اور اللہ تعالیٰ کو اس کی اصل پہ لے جائیں. ہم نے دو چیزیں بہت گھڑمٹ کی ہوئی ہیں, اللہ تعالیٰ کے مقام کو گرایا ہوا ہے اور انسانوں کے مقام کو بڑھایا ہوا ہے. یہ ترتیب بدلی گئی, نتیجہ کیا ہوا؟ جو آج ہو رہا ہے, زندہ لاشیں بنے ہوئے ہیں, لوگوں سے ڈر ڈر کے ہماری جان نکل رہی ہے, اور اللہ جو اتنی بڑی عظیم ہستی, طاقت, پاور والا, قدرت والا, اس کا نام آتا ہے تو کہتے ہیں کر دے گا ماں, وہ اتنی بڑی بات نہیں, وہ ایسا ہے, وہ ویسا ہے. اس وقت ضرورت ہے اللہ کے مقام کو پہچاننے کی. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ, دیکھو وہ تم پہ ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کرے گا. نیکی کر کے دیکھو, کل قیامت کے دن تم اس کا اجر پاؤ گے, اور اگر تم اللہ سے اجر پانے کی نیت سے کچھ بھی کام کرو گے, پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کیسا معاملہ کرے گا. کوشش تو کرو, جیسے ایک بڑے درخت کی ابتدا چھوٹے بیج سے ہوتی ہے نا, اسی طرح تم اپنے اعمال کی بنیاد اخلاص پہ کرو. اللہ کے لیے کام کرنے کا احساس انسان سے کام کرواتا ہے, نہ تھکاتا ہے, نہ انسان اپنے آپ کو قابل رحم محسوس کرتا ہے. لوگوں سے واہ واہ سبحان اللہ الحمدللہ کی تقاضے نہیں ہوتے, جتنا اس بات کا یقین آئے گا نا کہ میرا رب مجھ پہ ذرہ برابر ظلم نہیں کرے گا. وَإِن تَكُ حَسَنَتَيْن يُضَاعِفْهَا, ایک نیکی, دیکھیے نقرہ ہے اور واحد ہے, ایک نیکی لے کے آؤ گے نا وہ اس کو بڑھا دے گا. صرف نیکی ہی کے بدلے میں نہیں دے گا, بلکہ وَيُؤْتِمِ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا, تمہاری تو نیکی اس قابل ہی نہیں تھی کہ اس پہ کچھ ملتا, اتنے پیسوں کا کیا آتا ہے, چلو پکڑو رکھو اپنے پاس, میں تمہیں اپنے پاس سے دیتا ہوں. کوئی ایک ڈالر لے جائے اور جا کے $100 والی چیز مانگے تو دکاندار کہے گا نا یہ $1 کی آئے گی, وہ کہتا ہے میرے پاس جائیے یہ لے لو اور وہ چیز دے دو. اب اگر کوئی خدا خوفی والا ہوگا اور دیکھے گا نا اس کو ضرورت ہے تو کہے گا دیکھو یہ ایک بھی تم اپنے ہاتھ میں رکھو, یہ لو میری طرف سے لے جاؤ. یہ ہے وَيُؤْتِمِ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. تم اتنی چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر کے پھول رہے ہو, ہاں یہ خوشی ہے کہ تم نے کوششیں کی تھیں, بس میں نے بھی یہی دیکھنا تھا, جاؤ پھر میں تمہیں اپنے پاس سے جنت دیتا ہوں. ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ اپنی جنتوں میں جگہ دے گا, پھر ایسے لوگ اللہ تعالیٰ سے پھل پائیں گے, اور ایسے ہی لوگ ہیں جو پھر اپنی نعمتوں کو وہاں انجوائے کریں گے, جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کی ہوئی ہے. اسی کی فکر کرنی ہے, اسی کا معاملہ کرنا ہے. کبھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو ہلکا نہ جانے, راستے سے نقصان دہ چیز کا ہٹانا, کسی کو مسکرا کے دیکھنا, کسی کو معاف کر دینا, بدگمانیوں سے اپنے آپ کو پاک رکھیے. یہ کام چھوٹے ہوتے ہیں لیکن یہ بہت بڑے بڑے کام کرواتے ہیں آپ سے. آپ کا سینہ جتنا کھلتا ہے نا اللہ آپ سے اتنے بڑا کام کراتا ہے. کھٹے ہوئے سینے, بخل والے سینوں سے اللہ تعالیٰ بڑے کام نہیں کرواتا, اس لیے کہ جتنا برتن ہوتا ہے اس میں اتنا ہی پانی آئے گا, اتنا ہی دودھ آئے گا, اتنا ہی کھانا آئے گا. تو خلاصہ کیا ہے یہاں تک کی بات کا, کہ اپنے آپ کو اللہ کے کام کے قابل کرنا ہے تو پھر اپنے سینے کو کھولنا پڑے گا. چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو حقیر نہیں جاننا, کوشش کرنا ہے پھر رب جو چاہے وہ کروا لے. اور جب انسان کی نیت صحیح ہونے لگتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی آنے لگتی ہے, پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں کرتا ہے. اور یہ جو ذرہ کی بات ہے نا, ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ الجزء الذی لا یتجزا, چھوٹے سے چھوٹا وہ جز جو مزید نہ توڑا جا سکے. جیسے ایٹم ہے نا, اب اس کو بھی توڑیں تو اس میں سے بھی کچھ چھوٹی چیز نکل آتی ہے نا, الیکٹران, پروٹون, نیوٹران. ذرہ کہتے ہیں وہ چھوٹی سے چھوٹی اکائی جس کو مزید نہ توڑا جا سکے. تو لہٰذا انسان نیکی کر کے بھول جائے, اللہ تعالیٰ خود بخود اس کے لیے راستے آسان کر دے گا. اور اصل بات تو یہ ہے کہ تم نے دنیا میں رہنا کتنے دن ہے, آج ہو کل مرو گے دوسرا دن ہوگا, کس نے یاد کرنا ہے؟ پیچھے دیکھنے کی بجائے آگے دیکھو. دلوں میں بخل رکھتے ہو اس لیے کہ دل میں مال کی محبت ہے, دنیا اپنی سنوارنی ہے, مستقبل کے لیے سجانا ہے؟ نہیں, اس جہان کی فکر کرو جہاں تم نے اپنی ساری زندگی کا حساب دینا ہے. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. پھر اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور تم کو ان لوگوں کے اوپر گواہ بنا کر پیش کریں گے, اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہوگا اور پیغمبر کی نافرمانی کی ہوگی اس روز تمنا کریں گے, کیا لو تسوا بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا, کاش زمین ان پر برابر کر دی جائے اور وہ اللہ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے. اللہ تعالیٰ نے میدان محشر میں لا کے کھڑا کر دیا. یہ دنیا کی باتیں, یہ چھوٹے چھوٹے کاموں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہو, ان کے اوپر جھگڑ رہے ہو, ان پہ لڑ رہے ہو, تمہیں نہیں پتا تمہارے اوپر ایک سخت دن آنے والا ہے, قیامت کا دن. اور یہ وہ دن تھا, یہ وہ گواہی تھی جس کے احساس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رلا دیا. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پہ اللہ کے نبی نے مجھے کہا کہ تلاوت کرو, سورۃ نساء کی تلاوت شروع کی. جب اس آیت پہ پہنچے تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہچکیاں دے دے کے رو رہے ہیں. اتنا روئے کیوں؟ گواہی. کل قیامت کے دن حساب ہوگا. کیا لوگوں کو اللہ کا پیغام دے دیا تھا؟ کیا اللہ کی بات اس کے بندوں تک پہنچا دی تھی؟ اس احساس کی وجہ سے, شکر کی وجہ سے, اس فضیلت کی وجہ سے اللہ کے نبی رو رہے تھے. اور یہی بندہ مومن کا کردار ہوتا ہے, نعمت ملتی ہے اور عاجز بنتا ہے اور شکر گزار ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے اللہ کا پیغام اپنے دور کے لوگوں کو دیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو جو بات بتائی آپ نے اس دور کے لوگوں تک پہنچا دی. اس کے بعد وہی بات آپ کی امت کے لیے, اب یہ گواہیاں تم نے قائم کرنی ہے. یہ وہی ہے شہادت حق کی گواہی جس سے راتوں کی نیند اڑائی جا سکتی ہے. کیا میں نے اللہ کا پیغام دوسروں کو دے دیا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھا اللہ کے نبی حاضر ناظر تھے نا, تبھی تو وہ پچھلے لوگوں پہ بھی اپنی گواہیاں ان کی دیں گے کہ ہاں حضرت نوح علیہ السلام آئے تھے, ہاں فلاں آیا تھا, فلاں آیا تھا. تو یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ گواہی علم کی بنیاد پہ دیں گے, مشاہدے کی بنیاد پہ نہیں دیں گے. روایتوں میں آتا ہے, پیچھے آپ حدیث سن چکے ہیں کہ قیامت کے دن قوم نوح حضرت نوح کو جھٹلا دے گی. ہم نے تو نہیں دیکھا, کوئی آیا ہی نہیں ہمارے پاس ڈرانے کے لیے. ہر نبی کی قوم اس کو جھٹلا دے گی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے گا اور امت محمدیہ کو بلایا جائے گا, وہ گواہی دیں گے. لوگ پوچھیں گے آپ نے کیسے یہ گواہی دی, آپ تو اس دور میں تھے نہیں. تو وہ کہیں گے کہ ہم نے یہ بات قرآن میں پڑھی تھی, قرآن کے علم کی وجہ سے ہم بتا رہے ہیں. اتنی بڑی گواہی دینے والے مسلمان آج کہاں کھو گئے؟ آج ہم کن فقہی بحثوں میں پڑ گئے؟ ہم آج کن جھگڑوں میں پڑ گئے؟ آج اگر اس گواہی کا احساس انسان کے سامنے آ جائے تو وہ کبھی غفلت کی نیند نہیں سو سکتا. آج جتنی ضرورت ہے اس گواہی کو عام کرنے کی شاید ہی پہلے کبھی تھی. ہم سوچتے ہیں یہ اللہ کے نبی کی بات ہے اور ابو حضرت ابن مسعود کی روایت سن کے سنا کے مطمئن ہو جاتے ہیں, حالانکہ یہ امت شہادت دینے والی امت ہے. یہ بھی شہید دن اللہ کے نبی کے لیے نہیں تھا صرف, ہر دور کا نبی تو تھا ہی, لیکن قیامت تک آنے والے داعی ادیان جو دین کی دعوت دینے والے, جو اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں, وہ سب اس میں شامل ہیں, حق کے داعی. بتاؤ اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا؟ تمہارے ارد گرد جو لوگ رہتے تھے ان تک اللہ کی بات کر دی تھی؟ اپنے رشتہ داروں تک اللہ کی بات کر دی تھی، اپنے نیبرز کو، اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کو، دور اور قریب والوں کو اللہ کی بات بتا دی تھی؟ اچھا بتا دی تھی تو جانے دو ان کو آگے، نہیں بتائی تھی تو فرشتوں بلاؤ ذرا ان کو، مقدمہ چلے گا۔ اب یہ اپنا حق دلوائیں گے۔ میں سوچتی ہوں کہ آج امت مسلمہ اگر ایک ایک بندہ، ایک ایک بچہ اس کام کو کرنے لگ جائے نا، انشاءاللہ آپ دیکھیے گا وہ بات جو صدیوں میں ہونے کی ہے وہ سالوں میں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ کمی کسی چیز کی نہیں ہے، کمی ہے تو احساس کی کمی ہے، اس غفلت کی نیند سے بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ ورنہ یاد رکھے، یوم اذن یود الذین کفروا واسو الرسول، جس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کس چیز کا کفر ہے؟ یہاں اس دعوت حق کے دینے کا کفر ہے نا، شہادت کی گواہی دینے کا حکم ہے۔ اور واسو الرسول، رسول کی نافرمانی کیسے؟ رسول تو ساری زندگی اللہ کی طرف بلاتے رہے، اور انسانوں کی زندگی شیطان کی طرف بلانے میں لگ گئی۔ یعنی الذین کفروا، اللہ کا حق نہ دینے والے، اور اسو الرسول، رسول کا حق نہ دینے والے۔ حال کیا ہوگا؟ لو تسوا بہم الارض، کاش ہمارے اوپر زمین کو پلستر کر دیا جائے، زمین پھٹے، ہم اس میں ڈوبیں اور اوپر سے زمین کو بند کر دیا جائے۔ وہ لوگ جو ساری زندگی اللہ کے نبی کی گواہیوں کی امید میں گناہ کر رہے تھے، بعض مقامات پہ اللہ کے نبی ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ سورہ فرقان میں جا کے دیکھیے، 19 پارے کا پہلا آخری، یعنی پہلا رکوع جو ہے 19 پارے کا، نبی آ کے اس وقت ان کے خلاف گواہیاں دیں گے کہ اللہ یہ لوگ بات نہیں مانتے تھے، یہ غلط تھے، انہوں نے تیری کتاب کو چھوڑا ہوا تھا، ذمہ داریوں کو چھوڑا ہوا تھا۔ تو لہٰذا ہم سب کے لیے عمل کی باتیں یہی ہیں کہ اپنے مقام کو پہچاننا ہے۔ باتیں تو کبھی ختم نہیں ہوں گی، اس رکوع میں اتنی باتیں تھیں کہ اگر ایک ایک الگ الگ کیا جاتا تو ایک ایک دن میں اس پہ بات ہوتی، لیکن باتیں صرف باتیں ہی رہ جاتی ہیں اگر عمل نہ ہو۔ جب اللہ کی دین کی دعوت دینے والا کوئی انسان لوگوں کے سامنے آتا ہے، بظاہر اس کے ارد گرد کوئی بڑی بڑائیاں نہیں ہوتی، کوئی چمک دمک نہیں ہوتی، اس لیے وہ لوگ جو اپنی بڑائی کا شکار، مختال اور فخور کے درجے میں داخل ہوتے ہیں نا، پھر وہ ان کو نظر انداز کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ بندہ کیسے دین والا ہو سکتا ہے جس کے پاس کوئی اردلی نہیں پھر رہے، جس کے پاس کوئی چمک دمک نہیں، وہ جھٹلاتے ہیں۔ پھر ایسے لوگ کل اللہ کی عدالت میں جمع ہوں گے، اور اس وقت ان کو نہیں پتا کہ وہ بندہ جس کو دنیا میں یہ حقیر سمجھتے تھے، آج اس کی گواہی کی وجہ سے اللہ لوگوں کو جنت اور جہنم دے رہا ہے۔ پھر وہ چاہیں گے کہ کاش ہم پھٹیں، شرمندگی مٹائیں گے۔ ایک ایک لفظ ان کا ریکارڈ موجود ہے، ایک ایک بولا ہوا، سنا ہوا، لکھا ہوا ان کا موجود ہے۔ اور ایسے وقت میں پھر لوگ خواہش کریں گے کہ لو تسوا بہم الارض، ہم اپنے آپ سے پوچھ لیں ہم نے اس گواہی کو کہاں تک پہنچایا، میں نے اللہ کا خوبصورت دین کہاں تک پہنچایا۔ کسی کی بات یاد آ جاتی ہے، کسی ملک کا نام لے کے کہا، یعنی ایک شخص مسلمان ہوا، چائنا سے تھا غالباً، اور دیکھ کے اسلام کی تعلیمات اور اس خوبصورت باتوں کو کہنے لگا، ہم نے دنیا کے خطے میں میڈ ان چائنا کی مہر پہنچا دی، تم لوگوں کے پاس اتنا خوبصورت دین تھا، تم نے اس کو انسانوں تک کیوں نہیں پہنچایا؟ کل نہ جانے قیامت کے دن کتنے لوگوں کے ہاتھ ہوں گے اور ہمارا گریبان ہوگا۔ یہ باتیں صرف جذباتی باتیں نہیں ہیں، شعور کے ساتھ اللہ کے دین کے کام کو اپنا کام بنانے کی ہیں۔ اور جب تک کچھ لوگ کم از کم اس کام کو ایک مشن کے درجے پہ نہیں لیں گے، بات نہیں بنے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت حق کی گواہیاں دینے کے لیے چن لے۔ لوگ تو گواہیاں دے رہے ہیں، لوگ تو آوازیں، یعنی آپ سمجھیں کہ لوگ تو نشانیاں ثبت کر رہے ہیں، شیطانی باتوں کو نہ عام کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے رب کے پیغام کو لوگوں تک نہ پہنچایا تو کل لوگ کیا کریں گے؟ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کے اپنے اس مقام کو پہچانے.